opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 stycznia, jest 10. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A za chwilę o protestach na amerykańskich lotniskach przeciwko decyzji prezydenta Trumpa o wstrzymaniu przyjmowania uchodźców. Kolejnej szansie na sukces polskich skoczków narciarskich i niemieckiej SPD, która dziś ma wskazać kandydata na kanclerza. Na amerykańskich lotniskach doszło do protestów przeciwko decyzji Donalda Trumpa o wstrzymaniu przyjmowania uchodźców z 7 krajów muzułmańskich. Dekret prezydenta USA doprowadził do zatrzymania ponad 100 osób, które przybyły do Stanów Zjednoczonych po wejściu w życie zakazu. Największy protest miał miejsce na lotnisku Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku, gdzie Straż Graniczna zatrzymała 12 uchodźców. Zgromadziło się tam ponad 2000 osób, którzy skandowali hasła „Wpuśćcie ich i nie chcemy muru”. Początkowo władze lotniska zabroniły demonstrowania, ale decyzję tę zmienił demokratyczny gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Mniejsze demonstracje, liczące od kilkuset do tysiąca uczestników, odbyły się w Newark, Waszyngtonie, Denver, Chicago, Dallas, Seattle, Portland, Los Angeles i San Francisco. W piątek Donald Trump wydał rozporządzenie zakazujące przyjmowania przez 4 miesiące wszystkich uchodźców. W przypadku Syryjczyków zakaz jest bezterminowy. Jednocześnie amerykański prezydent wstrzymał na 90 dni wpuszczanie na terytorium USA posiadaczy wiz i kart stałego pobytu z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Sędzia federalny z Nowego Jorku wstrzymał wykonanie części dekretu prezydenta Donalda Trumpa. W decyzji wydanej minionej nocy zakazał deportacji obcokrajowców zatrzymanych na lotniskach, uznając, że byłaby ona niehumanitarna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czy polscy skoczkowie znów staną na podium? O 15:00 w Willingen konkurs indywidualny wystąpią Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch, Stefan Hula i Jan Ziobro. Wczoraj w konkursie drużynowym Polakom poszło świetnie. Po raz drugi w historii zajęli pierwsze miejsce i teraz mają ponad 400 punktów przewagi nad kolejnymi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Niemcami. 8 dobrych różnych skoków. Pokonaliśmy Niemców na ich terytorium, bardzo dobrze skaczących Austriaków, także jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni, bo to jest kolejny raz realizacja takiego bardzo solidnie przemyślanego planu. Uważam, że zasłużyliśmy na ten sukces. Mówili tuż po wczorajszym konkursie w TVP Info Maciej Kot i Kamil Stoch, a szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner ocenia, że wczorajsze zwycięstwo dobrze rokuje przed Mistrzostwami Świata w Lahti. Na pewno jesteśmy jednymi z faworytów w tych drużynówkach. Jakby zliczać, no to najlepiej wypadamy w tym roku. Mistrzostwa Świata w Lahti zaczynają się 22 lutego. Współrządząca Niemcami socjaldemokratyczna partia SPD ma dziś oficjalnie wskazać swojego kandydata na kanclerza, ale wiadomo już, że będzie nim były szef Europarlamentu Martin Schulz. Przez wiele miesięcy wydawało się, że kandydatem socjaldemokratów będzie szef SPD Sigmar Gabriel. Jednak na początku tego tygodnia polityk niespodziewanie ogłosił, że zrzeka się funkcji przewodniczącego partii, a kandydaturę na kanclerza oddaje Schulzowi. Jak mówił, jestem głęboko przekonany, że ma on najlepsze szanse na zakończone sukcesem kampanię i wybory z ramienia SPD. Słowa Sigmara Gabriela potwierdzają sondaże. Wynika z nich, że w bezpośrednim porównaniu z Merkel Martin Schulz cieszy się tak samo wysokim poparciem co obecna kanclerz. Nie zmienia to faktu, że partia socjaldemokratyczna traci do Chadeków kilkanaście punktów procentowych. Dlatego to Angela Merkel pozostaje faworytką zaplanowanych na wrzesień wyborów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ta choroba wieki temu dziesiątkowała ludność Europy. Dziś jest poważnym zagrożeniem dla dzieci i dorosłych żyjących w najuboższych rejonach świata. Co roku na świecie na trąd choruje około 200 tysięcy kolejnych osób. Ponad 20 tysięcy to dzieci poniżej 15 roku życia. Dziś obchodzimy 64. Światowy Dzień Trędowatych. Trąd wciąż wywołuje skojarzenia z biedą, dlatego władze państw, w których są chorzy, wolą o nim milczeć, mówi Kazimierz Szałata, założyciel i prezes Fundacji Polskiej Raula Folro. To zresztą jest jeden z powodów, dla których od mniej więcej 10 lat obserwujemy zastój w walce z trądem. Zdaniem Kazimierza Szałaty, chorzy na trąd umierają także przez nasz relatywizm moralny i egoizm. W latach 50. Raul Folro mówił: dajcie mi cenę 2 bombowców, a wyleczę wszystkich trędowatych świata. Oczywiście nikt na to się nie zdobył i ta historia trwa nadal. W kościołach katolickich dziś zbiórka pieniędzy na leki dla chorych na trąd. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

są państwo przestraszeni. To było mocne wejście, trzeba powiedzieć. Dość gwałtowne, a zabawne, że czytając informacje o tej płycie, a jest to debiut, zacząłem od zdania, które tam napisał autor tej notatki, że ten zespół prezentuje muzykę metalową, bardzo melodyjną. Koncepcja, co jest melodyjne, a co nie, wydaje się być jednak sprawą indywidualnego punktu widzenia. Słuchaliśmy w każdym razie nagrania z debiutanckiego albumu amerykańskiej grupy pochodzącej z Chicago, Black Sides. Tytuł albumu In Monochrome, no i oni, melodii trzeba poszukać, ale z pewnością grają metal i to taki metal, w którym słychać, że oni mają świadomość, że przed nimi było paru gigantów typu Black Sabbath, Queensryche i inni. No więc nie jest to może specjalnie odkrywcze, ale właściwie głównie chodzi o to, żeby troszkę postraszyć, a fanów zaciekawić nową formacją, nową płytą, jak powiedziałem, zatytułowaną In Monochrome. Postraszymy się jeszcze troszkę? No, nie jest aż tak źle, więc spróbujmy. Left for the other. No i gwałtownie się skończyło. Sądząc z listów, które już zdążyły dotrzeć tutaj do nas, to specjalnie nikogo nie przestraszyłem, a nawet niektórzy bardzo młodzi słuchacze nadal śpią, jak donoszą ich rodzice. Ale nie miałem zamiaru robić jakiejś straszliwej awantury. Po prostu przedstawiłem debiutancką płytę grupy Black Sides z Chicago. A teraz... ze szpulowca Big Beatowca. Nie wiem, czy jest jakakolwiek szansa na metal, bo szpulowiec sięga głęboko w przeszłość. Michał Owczarek, dzień dobry. To ja tradycyjnie przywitam się, serwus, oczywiście, bo właściwie wszystko wiadomo w tym kąciku, że metalu raczej nie będzie, że będzie serwus i że będzie kolejny polski zespół Big Beatowy, którego nagrań, no jakoś na płytach nie możemy się doczekać, bo granie z płyt to z całym szacunkiem oczywiście, panie redaktorze, nuda, banał i sztampa. Oczywiście. Więc kolejny zespół, no trochę zapomniany i nieobecny na płytach, nawet wspomnieniowych, takich retrospektywnych, co to na przykład rynek anglosaski bardzo chętnie by powitał takie składanki, to u nas niestety nie. Nie chciałem pana dzisiaj specjalnie zakłopotać, więc zespół powinien pan kojarzyć, może nawet jakieś dykteryjki z nim związane pan zna. Poznański zespół Tarpany. Tarpany znam, dykteryjek nie znam. Nie znam, to znowu na moje barki pan no niestety, proszę pana, składa. To jest ciężki obowiązek. A wie pan, mnie wtedy na świecie nie było, to skąd ja dykteryjki mogę znać? Ale pan jest researcherem, pan odtwarza i wie pan więcej niż ci, którzy wtedy byli na świecie. Nawet pan? Tak, oczywiście. Więc metalu się dzisiaj raczej nie możemy spodziewać, ponieważ zespół Tarpany był, jakby to powiedzieć, nadwornym zespołem rozgłośni poznańskiej, obecnie Radia Merkury, któremu serdecznie dziękuję za udostępnienie tego nagrania, które za chwilę, więc no, oni raczej byli do ładnego grania i akompaniowania różnym wokalistom i do uświetniania audycji muzycznych tej rozgłośni, na przykład Grającej Szafy. Nie wiem, czy pan kiedykolwiek wysłuchał Grającej tak, Szafy. Wysłuchał pan, tak? Tak. Więc coś takiego było. Zresztą nawet zdjęcie mogę panu pokazać Tarpanu w Encyklopedii Polskiego Big Beatu. No, to jest zespół dosyć znany, tak. Nie, garniturki, wie pan, no raczej po tych kolegach metalu się pan nie powinien spodziewać. Z drugiej strony jednak trzeba zaznaczyć, że mało która rozgłośnia Polskiego Radia wówczas w połowie lat 60. miała swój własny zespół Big Beatowy. Bo to jednak była awangarda wtedy i no, nie wszyscy chcieli się tak troszkę w tej awangardzie, tak z tą awangardą bratać. A Poznań miał. A Poznań miał swój własny zespół Big Beatowy. Swoją drogą, myślę, nie wiem, czy ktokolwiek to potwierdzi, z różnych moich obserwacji wynika, że rozgłośnia poznańska była całkiem urokowiona w tym czasie, powiedziałbym ponad miarę nawet. Słyszałem taką pogłoskę tutaj a propos dykteryjek, że wówczas to dyrektorem rozgłośni był pan, który miał syna Big Beatowca i ten syn Big Beatowiec dosyć mocno wpływał na zainteresowania rozgłośni, miał audycję i tam kolegów zwoływał i rzeczywiście tych nagrań zespołów Big Beatowych w tamtym czasie w rozgłośni poznańskich było sporo. No oczywiście nie wszystkie przetrwały, no ale to jest plaga, powiedziałbym, ogólna wszystkich rozgłośni w tamtym czasie. Zresztą, żeby nie być, mogę nie być gołosłownym. No dobrze. Więc podczas licznych swoich kwerend w rozgłośni poznańskiej ze zdumieniem konstatowałem obecność w archiwach amerykańskich zespołów, których obecności wówczas, to w latach 60. bym nie podejrzewał w żadnej polskiej rozgłośni. Na przykład znane panu skądinąd takie zespoły jak Paul Revere and the Raiders albo Electric Prunes. No proszę pana, ale jak to pan będzie podejrzewał, kiedy ja sam osobiście nadawałem w Trójce Electric Prunes? W latach 60. Tak. Ale to nie podejrzewałbym oprócz pana oczywiście. Aha, no to teraz pan się no to, a nie wiem, a czy prezentował pan zespół New Colony Six albo Count Five? Count Five, tak. Oczywiście. Ale o New Colony Six pan się dowiedział, a w Poznaniu to mieli, proszę pana, no, w latach 60. To rzeczywiście, wygrał pan. Dziękuję serdecznie. Więc wracając do Tarpanów. O Tarpanach można sobie poczytać w internecie, więc ja celowo może o tym specjalnie nie powiedziałem. Dodam tylko, że ten utwór, który zaprezentujemy, jest swego rodzaju ewenementem, ponieważ jest to chyba jedyny, który dotrwał do naszych czasów, cover zaśpiewany w oryginale. Bo oni mieli takie covery, ale z polskimi tekstami. A to jest w oryginalnym wykonaniu, powiedziałbym, angielskim. Chociaż nie wiem, czy to był dobry wybór, bo w oryginale to James Brown wykonywał, więc nie wiem, czy jakiś polski wykonawca mógłby zrobić to lepiej od Jamesa Browna. Co pan sądzi? Ale chodzi o to, żeby wygrać. Chodzi o to, żeby grać. Czyli to taką zasadę, którą ja wyznaję i czasami z panem przegrywam, ale gram cały czas, jak słychać. Więc do rzeczy, proszę pana, utwór ze schyłkowego okresu Tarpanów i nawet nie będzie tutaj nadwornego wokalisty Tarpanów, czyli Edwarda Hulewicza, tylko Jerzy Korman, trochę mniej znany. Z roku 67 w utworze I Feel Good. No, oryginalny tytuł trochę inaczej brzmi tego utworu, no ale to wiadomo, że w polskich warunkach to tam różne takie roszady następowały. W oryginale to chyba I Got You się nazywało. Ale muzyka ta sama. Zdaje się, że tak. Więc jeszcze raz z Poznania, z 67 roku, Tarpany w utworze I Feel Good. Niestety nie dogoniły Tarpany Jamesa Browna, ale pochwała za to, że goniły. Bo nieważne, żeby wygrywać, tylko żeby grać, żeby panie redaktorze. Grać, tak jest. No i w tamtych latach, gdybym to usłyszał, a nie słyszałem tego nagrania nigdy. To stałby się pan fanem Tarpanów. Mógłbym się stać fanem, ale przynajmniej poczułbym dla nich wielki szacunek. Dzięki panu po latach usłyszałem. I jest pan z tego zadowolony, niezadowolony, zadowolony, szczęśliwy, przeszczęśliwy? Poszukuje pan pochwał, zuch. Nie dla siebie, proszę pan pana, nie dla siebie, dla polskiego Big Beatu. Oczywiście, i dlatego zapraszam pana za tydzień jak najbardziej. No jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to będę. Doskonale. Proszę państwa, a teraz płyta, która udowodni, że nie jestem wyłącznie starszym panem, który się pławi w metalowych dźwiękach, bo słucham rzeczy różnych i z wielkim upodobaniem od pierwszej płyty słucham tego pana. You could be my favorite tale. touch my tongue. I know someone who could serve me love, but it wouldn't fill me up. You could have my favorite face and favorite name. I know someone who could play the part, but it wouldn't be the same. No, it wouldn't be the same. Wouldn't be the same. Oh, it wouldn't be the same as with you. You could be my favorite place I've ever been. I got lost in your willingness. Dream within the dream. You could be my favorite faded fantasy. I've hung my happiness upon what it all could be. What it all could be. What it all. What it all could be. What it all. What it all could be. With you. What it all. What it all could be. What it all. What it all could be. What it all. What it all. Favorite Faded Fantasy. Taki jest tytuł tego utworu. Część z Państwa z pewnością już po pierwszych dźwiękach zdążyła rozpoznać artystę. Podobny zresztą tytuł, właśnie identyczny ma cała płyta. To Damien Rice. Wspaniały twórca, który, jak słyszeliśmy choćby w tej piosence, potrafi zaczynać od niezwykle delikatnych nut, a potem nagle to się rozwija, nagle pojawia się orkiestra, nagle jest forte, a potem znowu jest powrót do melodii. No, on sobie konstruuje te swoje piosenki, kompletnie nie przejmując się modą, tym, co mu ktoś mógłby narzucić, czasem, który ma trwać dany utwór. On robi wszystko tak, jak gdzieś tam w jego wnętrzu, jego fantazja mu podpowiada. No i właśnie miałem taki znak zapytania, czy piosenkę, którą bardzo, bardzo lubię nadać, bo ona trwa ponad 9 minut. Z drugiej strony pomyślałem sobie, że jeżeli ktoś lubi Damiena Rice'a, to mu nie przeszkadza 5, 6 czy 9 minut jego muzyki. Z trzeciej strony uświadomiłem sobie, że głównie rozgłośnie radiowe uciekają od takich długich utworów, bo to się nie sprzedaje. Musi być szybko, musi być ciach-ciach, musi być reklama, musi być halo-halo, jak się bawicie. No to trochę na przekór. Damien Rice. It takes a lot to know a man. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live with. It takes a lot to breathe, to touch. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand the father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming, the mother and the child, the muse and the beguile. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live. It takes with a lot to breathe, to touch, to feel,

Damien Rice. Czytam listy od państwa i okazuje się, że nie przestraszyłem słuchaczy ani tym metalem grupy Black Sides na początku audycji, ani czasem tej piosenki 9-minutowej z okładem. Przynajmniej tak wynika z tych listów, które tutaj do mnie dotarły. Przy okazji bardzo dziękuję pani Kasi za długi i ciepły list. Bardzo miło było mi go czytać. Proszę państwa, zmieniamy znowu nastrój i jak już to wielokrotnie wyrażałem takie zakłopotanie, że po macoszemu traktuję ten kącik, to dzisiaj troszeczkę będzie obszerniejszy. Well, I heard the news and there's good rock in the night. I'm a mighty man. Heard the news and there's good rock in the night. Well, meet me at night behind a barn. Don't be afraid, I'll do you no harm. And don't forget to bring my rocking shoes. Tonight I'm gonna rock away all of my blues. Cause I heard the news and there's good rock in the night. Horse sister, ain't you glad? Have you heard the news? Well, let's get rockin' tonight. Czyli kącik rockabilly. To był przed chwileczką Billy Jack Wills i There's Good Rocking Tonight, a za chwilkę jeszcze Bob Galyon i Baby Love Me, a potem Paul Davis i Big Money. Także dzisiaj niezwykle obszerny ten kącik, bo aż trzy utwory, a jak wiadomo w latach 50. one wszystkie gdzieś tam oscylowały wokół 2-3 minut, więc wszystko się powinno pięknie zmieścić. Love me, love me, love me.